De A73 Maasbracht-Nijmegen, daar wordt nog altijd de middenvangrail bij Boxmeer in beide richtingen gerepareerd. In beide richtingen is de linkerrijstrook ook dicht en in beide richtingen heb je nog altijd een kwartier oponthoud. En dan nog als laatste goed nieuws voor het verkeer op de N65 Tilburg richting Den Bosch. Daar was ook een wegafsluiting bijna de gehele middag. Inmiddels is er één rijstrook open en de vertraging is nog een kleine 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Chinees leren, schaakles of alles leren over moleculen. Het kan allemaal in speciale klassen voor hoogbegaafde kinderen. Want in reguliere klassen vervelen deze leerlingen zich vaak. In de gewone klas zit je hier nog wel eens te vervelen? Ja, heel erg. Omdat ik dan al dingen weet en dan moet ik het nog een keer doen. Alleen dan heb ik daar geen zin in. Dan lig ik bijna te pitten van het zo makkelijk. Hoe begrijp je dat dan niet? Is het slim om hoogbegaafde kinderen de hele week apart les te geven? Of zijn ze beter af in een gemengde groep? Daar gaan we over een kwartier over debatteren. Maar we beginnen met iets anders. Minister Jisselges van Justitie reisde vandaag af naar de Antwerpse haven om met collega's te praten over Europese maatregelen tegen drugsimport. De enige manier om dit te doorbreken is ervoor te zorgen dat we een verdienmodel kapot maken en dat het niet meer loont om onze kant op te komen. Nou, in de drugswereld spelen uithalers een cruciale rol. Wie zijn ze? En moeten we deze groep ook zwaarder bestraffen? En wat werkt dan? Ga ik over praten met de officier van justitie van OM Rotterdam, Loes van der Wees. VVD-raadslid in Rotterdam, Pascal Lansink-Bastemeijer. En oprichter van de Jets Foundation en voormalig jongerencoach Peter Ottens. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Mevrouw van der Wees, ik begin met u. Die drugsuithalers, wat is precies hun rol in de drugsmokkel? Zij zijn degene die de drugs echt uit de containers halen. Dus een cruciale rol. Zonder uithalers geen drugs in Rotterdam. Het zijn er best veel die we pakken dit jaar. We hebben begin mei 168 uithalers in de Rotterdamse haven aangetroffen. Dat zijn de laatste cijfers dat ik heb. En in 2022 waren het er totaal rond de 250. Dus we zien echt nog wel dat we er veel in zicht hebben en ook oppakken. Ja, nou is die Rotterdamse haven natuurlijk enorm. Dus daar lopen altijd wel mensen rond. Maar hoe moet ik me het voorstellen? Zijn dat gewoon jonge jongens die vermoedelijk vaak 's nachts tussen die containers door lopen, daarin kruipen en daar de drugs uithalen? Er zijn verschillende methoden om drugs uit te halen. Maar we hebben het in ieder geval over jonge mannen. En de jongste die we aangetroffen hebben was 14 en de oudste 56. Maar reken gemiddeld genomen maar tussen de 18 en de 27. Dat is ongeveer de grootste categorie die we zien. Die op verschillende manieren het haventerrein opkomen. Heel oldschool. Vroeger werd er nog wel eens een hek doorgeknipt. Maar nu worden ze vaak naar binnen gebracht. Verschuilen ze in containers. En rennen dan inderdaad over het haventerrein. Klimmen op containers. En dat is waarschijnlijk het einde van de ladder, zou ik maar zeggen. Dit zijn natuurlijk niet de grote drugsbazen. Dit zijn de jongens die dit afmaken. Ja, dit zijn maar wel onmisbare jongens die het precies afmaken. Ja. Meneer Ottens, u bent jongerencoach geweest in Rotterdam. Wat ziet u? Wat zijn dit voor jongens? Het zijn jongens die opgroeien in een omgeving met heel veel negatieve invloeden, wat ze beïnvloedbaar maakt. Maar at the end of the day zijn het ook mensen zoals u en ik. En wat je ziet vaak bij de jongeren waarvan wij zien dat ze die kant op worden getrokken, komen toch vaak uit de omgeving waar rolmodellen ontbreken, vaderfiguren ontbreken, de verkeerde voorbeelden ontbreken. En wat je dus ook ziet is dat ze op zoek gaan naar die erkenning, die sociale erkenning, ergens bij mogen horen. En helaas op een negatieve plek. En worden ze echt geronseld? Zijn er echt mensen net iets hoger in de keten die echt op zoek gaan naar dit soort jongens om ze voor dit werk te ronselen? Zeker weten. Je ziet al heel snel welke jongeren hier gevoelig voor zijn en niet. En welke jongeren gevoelig zijn voor mooie kleding, mooie spullen, het snelle geld. Om op die manier toch die erkenning te kunnen krijgen die wij hopelijk op een andere plek, op een positieve plek vinden. Ja, dat is dan uw werk weer. Mevrouw van der Wees, in januari vorig jaar is er een nieuwe wet aangenomen waardoor deze jongens zwaarder bestraft kunnen worden. Werkt die wet? Ja, zeker, denk ik. Om verschillende redenen. Kijk, voor deze wet werd aangenomen, als je gepakt werd in de Rotterdamse haven zonder cocaïne, dan kreeg je een geldboete van €95 en een gratis ritje van de politie terug naar de stad. Daar ging weinig geen grote afschrikking vanuit. Nee, geen grote afschrikking vanuit. Tegenwoordig kun je gevangenisstraf krijgen. Gebeurt dat ook? Ja, zeker. De laatste uitspraak van de rechtbank in Rotterdam... is natuurlijk de rechtbank waar de meeste van dit soort zaken worden aangebracht... deelt de rechtbank ook gevangenisstraf uit. Wij denken dat dat goed is om dat te laten zien. En ik heb altijd wel geleerd, en dat zal meneer Ottens denk ik wel met me eens zijn... kijk, preventie zonder repressie, dat is tandeloos. En repressie zonder preventie, dat is harteloos. Dus je moet die twee dingen moet je wel het moet allebei combineren. Maar, maar nou las ik toch vandaag nog een uitspraak van mevrouw Jezielkus, de minister, die zei... uithalers in Nederland krijgen vaak niet eens een straf. Klopt dat? Niet wat mij betreft. Als wij ze in Rotterdam aantreffen, dan krijgen ze absoluut een straf. Het geldt alleen voor de uithalers die niet gepakt worden. Ja. Ja, dat is logisch. Voor iedereen die strafbare feitenpleging niet gepakt heeft, die krijgen geen straf. Ja, maar dat is dus een opmerkelijke uitspraak van de minister. Dat is heel gelijkmatig, ja. Meneer Lansing, Bastemeijer, u bent VVD-raadslid in Rotterdam. Wat vindt u van de wet en de uitwerking daarvan? Nou, laat ik vooropstellen, ik ben blij met de wet. Maar de uitwerking ervan is natuurlijk nog lang niet goed genoeg. In die zin worden wel zaken aangebracht. Maar veel van de jongens, zeker in 2022 toen de wet begon... hebben eigenlijk alleen maar een taakstraf gekregen... omdat het first offenders waren, dus voor de eerste keer gepakt werden. En wat mij betreft schiet dat wel zijn doel voorbij... want OM, justitie zijn ontzettend druk bezig. De politie ontzettend druk bezig om de jongens op te pakken... met een maximale straf van 2 jaar. En ze komen met een paar uur taakstraf ervan af. Dat heeft niet de afschrikwekkende vorm aangenomen die wij graag zouden zien. Nee, en dat is de situatie nu of was dat de situatie voor 2022? Ja, dat is vanaf 2022 het geval gebleken. OM heeft ook aangegeven dat heel erg jammer te vinden... toen de eerste uitspraken van de rechter kwamen. En dat zijn we compleet met het OM eens. We hebben die wet juist om ook een afschrikwekkend effect te hebben. En dus zien wij toch graag liever die maximumstraf van 2 jaar. Ja. Mevrouw van der Wees. Wil je wat op aanvullen? Ja, heel graag. Ja. Het was inderdaad de situatie toen we begonnen met het vervolgen... op basis van dit nieuwe strafbare feit... legde de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraf op. En als die jongens in appel gingen... dan maakte het hof daarbij first offenders... Hè, jongens die voor het eerst gepakt waren, een taakstraf van... Inmiddels zegt de rechtbank Rotterdam in de nieuwe zaken die wij aanbrengen... nee, wij leggen toch een gevangenisstraf op. Zeker ook vanwege het feit dat wij zien dat deze jongens een cruciale rol hebben... in het proces van cocaïne van Zuid-Amerika naar West-Europa brengen. Ja, u zegt de rechter heeft er even aan moeten wennen, maar die gaat nu wel strenger straffen. Ja. Ja. Zou dat kunnen kloppen, meneer Lansing, of is uw beeld echt anders? Nou, dat zou wel kloppen. Kijk, we volgen de wet natuurlijk op de voeten. In de gemeente Rotterdam pakken we niet alleen de wet... Hè, maar proberen we bijvoorbeeld ook mensen nog in de portemonnee te raken... door de kosten die we maken. Bijvoorbeeld omdat zo'n uithaler, hè, als die wordt gezien... dan wordt eigenlijk het hele proces in de haven stilgelegd. Om ook die kosten van het stilleggen van de haven... ook op de daders te verhalen. Dus om ook via die kant nog... extra de jongens in de portemonnee te raken. Ja, maar meneer Ottens, is daar veel te halen? Zit er wat in die portemonnee? Meestal niet. Ja, tenzij ze een tijdje bezig zijn, maar dan zijn ze hopelijk gepakt. Wat wij zien is de jongeren die hier gevoelig voor zijn... vaak uit vrij laag sociaal-economische gezinnen komen. En het afschrikken. Ik ken ook jongeren helaas die met een mes hebben rondgelopen... die weten dat je hem niet moet gebruiken omdat daar... heftige gevolgen aan zitten, maar uiteindelijk toch gebruiken. En dit is misschien een andere situatie, maar wat zij zoeken... is niet zozeer het geld, maar geld als middel... wat het hen kan geven aan een stukje status en erkenning. En dat ontbreekt. Ja. En ik denk, het mooie, de intro ging net over hoogbegaafde kinderen. Waar ja, daar gaan we het over hebben. Ja, maar een kindje die zegt, ja, ik val eigenlijk in slaap in de klas. En vroeger zou dat kindje mogelijk gestraft worden... omdat hij in slaap gevallen is. Maar heb je daarmee ontnomen dat dat kindje de volgende keer in slaap gaat vallen? Je moet gaan ontdekken wat maakt... dat hij of zij in slaap valt. Ja, even nog hierover. Hoe ervaren die jongeren zelf die straf? Of die jonge mannen zijn het vaak tussen de 18 en 27. Hoe kijken zij naar de straffen die ze krijgen? Is dat iets waarvan ze denken, nou, dat is flink, dat moet me niet overkomen? Of denken ze van, ja, het zal wel? Ik denk dat het sowieso gestraft moet worden. Maar vaak het verlangen om gezien te worden... om erbij te mogen horen in de maatschappij... dat weegt zwaarder dan het afgeschrikt worden om... oh, mogelijk krijg ik een taakstraf of ga ik naar detentie. Sterker nog, zelfs detentie kan een bepaalde sociale status geven... omdat je daardoor wat stoerder wordt gezien. Ja, u zegt het helpt niet. strenge straffen? Nou, ik denk dat het belangrijk is voor de samenleving dat de straffen staan op gedrag dat niet hoort. Daar ben ik zeker niet tegen. Maar ik denk niet, nee, inderdaad, dat het de oplossing hiervoor is. Wat er ontbreekt iets bij de jongeren, dat hebben we in de samenleving in te richten met elkaar om te gaan voorkomen dat de gevangenissen niet overvol gaan raken. Ja, mevrouw van der Wijs, het heeft niet zoveel zin om deze jongeren strenger te straffen. Soms zien ze zelf als statussymbool, zegt meneer Ottens. Nou, ik ben het wel met meneer Ottens eens hoe hij het formuleert. Kijk, wij kijken altijd naar de persoon van de verdachte. Dus wie heb ik hier voor me? Is het een first offender? Ziet de reclassering, die wij altijd om advies vragen, er nog heil in? Hè? Als we hulp aanbieden, als we hem in een beetje een streng kader duwen, gaat hij dan nog met ons meebewegen? Dat is natuurlijk het wat we het liefst willen bereiken. Dat iemand hiermee stopt. Mm-hmm. Maar sommige jongens ja, ervaren inderdaad een soort van status van vastzitten. En die zien we dan gewoon weer terug. Ja, dan denk ik dat het enige wat je kan doen is langer opsluiten. Ook al leidt dat tot statusverhoging van de jongeren in kwestie, nou, in sommige gevallen. Nou, net als meneer Ottens ken ik wel jongens die uit het circuit komen. Op een gegeven moment valt het kwartje vaak toch wel. Dat kan bij de een langer duren dan bij de ander. Maar het strafrecht is altijd gericht op de persoon van de verdachte. Dus je probeert daar een inschatting van te maken. Wat is effectief met deze persoon? Ja. Meneer Ottens, die jongens komen uit kwetsbare milieus. Mm. Ja, het liefst zouden we alle kwetsbare milieus in Nederland sterker maken. Zeker. Gaan we waarschijnlijk niet redden. Zeker niet, nee. Dus wat is uw oplossing eigenlijk? Dat gaan we inderdaad niet redden. Maar ik geloof toch meer in die preventieve kant om toch daarin te investeren dan dat je ze één voor één opsluit. Maar er wordt op het moment elke dag één gepakt, als ik goed reken met de getallen van mevrouw van der Wees. Dan moet je heel wat gezinnen sterker gaan maken voordat je juist die gezinnen sterker gemaakt hebt. Zeker. Of je gaat heel veel jongeren opsluiten. Dus het is, hoe dan ook, is het een heel groot probleem. Dus ik hoor hem. Maar nogmaals, ik denk als je hem echt wilt oplossen, waar ik in geloof, in de duurzamere oplossing, en misschien klinkt het utopisch, maar je moet ook grote ambities hebben, denk ik. Zeker is als jongeren nu investeren in de jeugd op dit moment. Maar wat betekent dat, investeren in de jeugd? Zorgen dat je ze een positief alternatief geeft. Een positief alternatieve omgeving. Dus niet één op één gaan roepen, maak andere beslissingen. Want ook daarin is de vraag, wat maakt dat je deze beslissingen maakt? Dus je moet een alternatieve omgeving kunnen bieden. Maar wat kunt u concreet invullen voor mij? Waar heeft u het over? Wat wilt u ze bieden? Ja, zeker. Een warmte, een familiegevoel, een liefde, een rolmodel. Hoeveel jongens zijn dit? Hoe gaan we die warmte en liefde bieden? Hoe doen we dat als samenleving? Dat kunnen we zeker doen. Het is in de manier van hoe we in het onderwijs met onze jongeren omgaan. Het is hoe we het jongerenwerk inrichten. Gaan we de straat op en alleen één op één gesprekken voeren? Of nemen we ze mee naar een fysieke plek waar andere normen en waarden gelden, maar waar ook veel liefde en aandacht voor elkaar is, waar onvoorwaardelijkheid is. Buurthuizen, bedoelt u? Nou, niet altijd. Waar moet ik aan denken? Soms vind ik de buurthuizen meer de straat onder een dak. Daar mag je binnenkomen met je capuchon op en wat je ook in je zak hebt zitten, komt er mee naar binnen. En de taal van de straat mag daar ook gesproken worden. Ik denk juist dat het goed is dat de buurthuizen zijn waar andere normen en waarden, waar een andere cultuur gecreëerd wordt, waar heel veel discipline en structuur is, maar aan de andere kant ook de liefde en warmte en aandacht, waardoor je daar terug wil blijven komen. Meneer Lansing, Bastemeijer, nou kies maar. Ja, bij ons is het nog steeds en-en. Toevallig heeft de VVD een initiatiefnota een paar maanden geleden ingediend aan de Raad. Moet nog behandeld worden hoor. Waarin we juist ook de preventieve kant belangrijk vinden. Dat noemen wij de veilige schoolroute. Hè? Dus de tijd van thuis naar school zo goed mogelijk in te vullen. Zodat eigenlijk de concurrentie met die criminele ronselaars zo kort mogelijk is. Hè? Dat ze eigenlijk geen vat krijgen op die kinderen. Dus dat betekent investeren in werk, in recreatie, sport, cultuur, noem het maar op. In al die tijd dat ze eigenlijk weg zijn onder het gezag van hun ouders, hè, en weg zijn onder het gezag van leraren. En daar geloof ik ook in. Dus het is wat mij betreft, en ik hoor dat de officier ook zeggen, een verhaal van en-en hoor. Je moet het beide doen. Ja, en echt preventie, maar ook echt streng straffen. Zeker. Ja. Ja. Nou, zijn mevrouw Jezielkus vandaag nog. Ik wil een havenverbod voor iedereen die in beeld is geweest als uithaler. Helpt dat u, mevrouw van der Wees? Ja, sorry. Wij vragen ook elke keer dat we een jongen op zitting zien, vragen wij een locatieverbod. Tot nu toe heeft de rechter ons daar niet in gevolgd. Maar een van de redenen om dat te vragen is dat, als je Rotterdam een beetje kent, als je op de A15 rijdt en je wordt al gezien onderweg naar de haven en je hebt zo'n havenverbod, kunnen we je dan van de weg halen en zeggen, dat mag niet, hè, dat is op zich al strafbaar wat je nu maar doet. Maar dan moet de agent iemand in een auto herkennen. Nee, maar dat, of kunnen jullie dat? Maak me geen zorgen. Ja, dat kunnen jullie, oké. Doodeng is dat. Maar het fijne daarvan is dat je dan ook voorkomt, waar meneer Lansing het net over had, dat je die terminal stil moet leggen en dat je moet gaan zoeken. Want dat levert ook allemaal kosten en gedoe op. Ja. En bovendien is het gevaarlijk. Hè? We hebben pas een jongen gehad die van een container afgevallen was. En dan laten zijn vrienden, zijn matties, die laten hem gewoon liggen. Dus dan moet de politie gebeld worden om hulp te verlenen. Noem dat maar vrienden. Dus, nou, niet echt, hè. Nee. Maar de politie dan weer. Er komt nog een reactie binnen via de app. Juntar die zegt, zolang er klanten zijn, is er handel. Moeten we de klanten niet aanpakken in plaats van deze jongens, mevrouw Van der Wees? Totaal eens. Ik vind echt, hè, iedereen die gebruikt, die moet eens bij zichzelf gaan nadenken wat de gevolgen zijn van dat gebruik. Jouw recreatieve lijntje in het weekend betekent dat een jongen uit een kwetsbare wijk, want dat herken ik wel, weet je, een handeltje denkt op te zetten waar die nooit meer uitkomt. Ja. Die vergooit zijn leven voor jouw plezier. Mijn voorlichter zegt altijd, je hebt bloed aan je neus als je gebruikt. En daar bent u het mee eens, zou te horen. Ja. Ja. En ik zag ook Peter Ottens knikken. Ja, heel erg mee eens. Ja. Het is, wij doen ons werk. En de collega's aan de telefoon die doen ook hun werk. Maar ik verbaas me over, je vroeg net aan mij van, wat moeten we doen om het verschil te maken? Maar als je kijkt naar media, er was laatst een artiest, een zanger van een band, die een lijntje gebruikt en die komt aan tafel. Die mag erover vertellen en die doet er heel laconiek over. En dat accepteren we met z'n allen. Terwijl wij hier met z'n allen in de haven en in de wijk aan het vechten zijn om te voorkomen dat hier geld aan moet. Het wijden met de kraan open, zeg je. Zeker weten. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat meneer Lansing Bastemeij het hier ook mee eens is. De tijd is op, dus we gaan het hier belaten. Het is een ingewikkeld probleem dat nog lang niet opgelost is. Zeker niet, maar we werken hard eraan. Dat is goed van jullie. Dank dat jullie hier wilden zijn. Officier van Justitie Loes van der Wees, raadslid voor de VVD in Rotterdam Pascal Lansing Bastemeijer en oprichter van de Jets Foundation Peter Ottens. Dank u wel. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Het kabinet maakte pas bekend dat het dit jaar 9,5 miljoen euro beschikbaar maakt voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Maar is het wel wenselijk om hoogbegaafde leerlingen in aparte klassen te plaatsen? Of is het beter als ze naar een reguliere klas of school gaan? Ga ik over praten met Lianne Hogeveen. Zij is hoogleraar aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Gerritje Snip den Beste, coördinator hoogbegaafdheidsonderwijs van basisschool Anne Frank. En Saar Sjoch, leerling op deze school in Leiden. Goedemiddag, avond is het al. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Sarah, ik wil met jou beginnen. Jij ging eerst naar een andere basisschool, maar nu zit je op die Anne Frank school. Waarom ben je overgestapt? Omdat ik niet goed kon leren. Eigenlijk gewoon leerkrachten begrijpten mij niet. Maar leerlingen begrijpten mij niet. En het ging eigenlijk op beide vlakken wat belangrijk is op school niet goed. Want hoe ik leerde en zo ging niet goed. Maar ook mijn sociaal gebied ging niet goed. Omdat kinderen daar me niet goed begrijpten. Maar ook omdat ik speciale dingen moest doen, omdat ik het al begreep. Dus ik moest speciale dingen doen en toen moest ik de hele tijd uit de klas. Dus ik zag mijn klasgenootjes eigenlijk alleen in de pauze. Wat ook niet echt leuk was. Nee. En nu zit je op een andere school. Wat is er anders aan deze school? Nou, op deze school krijg je moeilijkere dingen. En dingen waarbij je ook in de leerkracht komt. Dat is een term die we gebruiken op de basisschool. Dat zeg maar dat je iets echt moeilijk vindt en dat het echt even niet lukt. En dat de leerkuil heet die? Ja, okay. Dat je echt moet blijven proberen en proberen. Dus dat leren ze vooral hier. En ik word hier ook goed voorbereid op de middelbare school. Want als ik op die school was gebleven, was het ook niet goed gegaan. Want dan met wiskunde en zo kom je ook vaak in de leerkuil en dat soort dingen. Maar hier heb ik echt geleerd om gewoon om echt te leren, zeg maar. En dit klinkt alsof je blij bent dat je op deze school zit nu. Ja, echt heel erg. Ja. En je bent 11, betekent dat je in groep 7, 8 zit? Ja, ik kwam hier in groep 5. Ik heb in groep 3 ontdekt dat ik hoogbegaafd was. Want mijn juf herkende het bij mij, omdat haar dochter ook hoogbegaafd was. Dat helpt. Ja, dus na de zomervakantie van groep 4 ben ik doorgestroomd naar deze school. Toen kwam ik in groep 5. En toen heb ik groep 6 overgeslagen en toen kwam ik in groep 7. Ik zit nu in groep 8. Oké, dus je bent bijna van de basisschool af nu. Ja. Oké. Maar jij hebt met plezier op deze school gezeten dan. Ja, heel erg. Mevrouw Snip, u werkt op de Anne Frank School met speciale klassen voor hoogbegaafde leerlingen. Wat voor leerlingen kloppen er aan bij jullie? Leerlingen zoals Saar? Leerlingen zoals Saar. Dus de basisschool van Saar heeft aan haar ouders aangegeven, wij zijn handelingsverlegen. Saar gaat zo snel door de lesstof heen. We kunnen hier versnellen, maar dan kunnen we nog een keer versnellen. En dan lopen we toch ergens vast. Ja. Dus wij zijn handelingsverlegen. Ga op zoek naar een andere school. Handelingsverlegen is, we weten dat niet wat betekent we moeten dat doen, je eigenlijk niet meer het onderwijs kan bieden wat we leerlingen ja. nodig hebt. Je ziet heel duidelijk van de leerling heeft iets anders nodig. Wij kunnen dat in onze klas niet bieden. Een klas heeft 30 kinderen. Een leerkracht geeft op 3 niveaus lessen. Moet gaan beslissen aan wie ga ik mijn aandacht besteden op een dag. Ja. En soms is daar geen ruimte en tijd voor het hoogbegaafde kind. Dus die ouders hebben of die school heeft heel duidelijk aangegeven. Ga op zoek naar een andere school. Toen is Saar bij ons gekomen. Wij hebben ook dat we ons samenwerkingsverbanden bellen van deze leerling zit op die school, want we hebben een regionale functie, onze school. Ja. Wij lopen vast met deze leerlingen, kunnen geen passend aanbod geven. Zou en die komen allemaal bij u. En u heeft een aantal van die klassen waar die leerlingen in kunnen zitten. Ja, we hebben 4 klassen met preventief onderwijs. Dat zijn eigenlijk de kinderen zoals Saar. Daar gaat het gewoon redelijk goed mee. En die komen bij ons op school. En we hebben 1 klas, dat is curatief. Daar staat zorg voor op. Dat zijn kinderen die echt thuis zijn komen. Dit is een uitgevallend onderwijs. Ook hoogbegaafd. Ook hoogbegaafd. Ja. Oké. Okay. Bent u blij dat het geld dat vrijkomt, 9,5 miljoen? Uiteraard, nou moeten we het eerst nog krijgen. Want uiteraard. Het wordt een subsidie via de samenwerkingsverbanden. En de samenwerkingsverbanden moeten daar straks moeten dat beschikbaar gaan stellen voor ons onderwijs. Dus het moet nog op de goede plek komen. Ja. Maar u zegt, wij kunnen dat goed gebruiken. Want als wij kinderen zoals Sarah in de klas zouden moeten houden, dan wordt het gewoon te ingewikkeld voor de leerkracht die te veel verschillende niveaus les moet geven. Nou, dat is in een reguliere klas zo. En wij hebben ons speciaal onderwijs ingericht op de onderwijsbehoeften van deze kinderen. En de kinderen hebben een andere leerroute. Die graag een andere aanvliegroute om onderwijs te krijgen. En dat kost wat meer geld. We hebben kleinere klassen, gespecialiseerde leerkrachten, orthopedagoog in dienst. Daar is meer geld voor nodig. Dus u bent enthousiast over deze klas? Ik ben daar zeker enthousiast over. Niet zo gek, want u bent coördinator. Ja, dat ook. Mevrouw Hogeveen, u bent gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Wat vindt u? Is het verstandig? Speciaal hoogbegaafde onderwijs voor deze groep? Het is fijn dat de mogelijkheid bestaat. Als ik hoor hoe Saar haar onderwijs beschrijft, denk ik, nou, dat gun ik iedere leerling. Ja. Maar dat kan op verschillende manieren. En dit is er één van. Dus het is fijn dat dit er is. Het is niet de enige manier waarop kinderen met hoge capaciteiten het beste kunnen leren. En waarom zegt u dat zo specifiek? Binnen het onderwijs, helaas, moet er altijd nog geld verdeeld worden. En ik zou het jammer vinden als we hier helemaal ons op richten. Waar zit hem dat in? Dat betekent dat je eigenlijk een onderscheid maakt tussen leerlingen die hoogbegaafd zijn en leerlingen die niet hoogbegaafd zijn. En leerlingen die hoogbegaafd zijn gaan naar speciaal onderwijs. Ja. Ik denk dat je dan een hele grote groep leerlingen gaat missen. Dat is 1 risico. En in welk opzicht missen? Hoogbegaafdheid is natuurlijk een heel ingewikkeld begrip. We hebben eigenlijk geen definitie. Dus iemand moet dan gaan bepalen of een leerling hoogbegaafd is. Ja, er gebeurt denk ik in de praktijk met IQ-tests, of niet? Nou, onder andere IQ-tests, maar het zijn ook bij Saar werd het ontdekt door haar leerkracht. Ja. Dus het is van belang dat er op basisscholen gewoon heel veel kennis en kunde komt, meer dan er nu is, voor het begrip hoogbegaafdheid. En ik denk dat wij dat heel erg delen met elkaar. Dat moet scherper geanalyseerd worden. Dat moet veel scherper, dat die kinderen eerder worden herkend door een leerkracht. Maar waar zit uw zorg? Want er klinkt ook iets van zorg bij u door. Ja, er zit zeker zorg. Omdat ik denk, nou eigenlijk een beetje aanhakend op het verhaal van mijn buurman. Meneer Ottens in Haas, u uit het vorige gesprek. Er zijn natuurlijk leerlingen die niet zo snel gezien worden, hoewel ze net zo goed talenten hebben. En mijn zorg is een beetje, als je echt onderscheid gaat maken tussen hoogbegaafd onderwijs en regulier onderwijs, dan loop je het risico dat mensen dus zeggen, nou, dat hoogbegaafde onderwijs is voor de hoogbegaafden. Dat zijn die, die en die. Ja. Wij zijn klaar in het regulier onderwijs. Ik chargeer heel erg. Ja. Wat ik zou willen, en hier is dat heel goed gegaan, denk ik, dat leerkrachten in staat zijn om bij iedere leerling te zien, wat heb jij nu nodig? Wat zijn jouw talenten of je potentiële talenten? Maar daarvan zei mevrouw Snep nou net juist, als ik goed begrijp. Ja, dat is gewoon die groepen, dat worden te veel groepen als je dat voor iedereen moet gaan doen. Ja, ik denk dat Leon en ik dat wel delen. Dat je die leerkracht moet dat echt gaan zien op een basisschool. En er zit een groot verschil tussen een slimme leerling en een leerling. Dat zijn gewoon slimme VWO-leerlingen of misschien HAVO-leerlingen. Die heel erg goed in een plusklas kunnen zitten. Daar kan een leerkracht voor compacten en verrijken. En wat verrijkingswerk aanbieden. Die prima op een reguliere basisschool kunnen zitten. Maar je hebt ook een groep hoogbegaafden die echt een specifieke onderwijsbehoefte heeft. En daarvoor is voltijd HB-onderwijs. Ik zeg niet dat iedereen bij ons moet komen. Maar er is wel een specifieke groep die hoort bij ons thuis, die heeft ontwikkelingsgelijken nodig. Die heeft een coachende leerkracht nodig. En een leerkracht die ze begrijpt. Dat gaf Saar ook aan. Ja. Kinderen die ze begrijpen en leerkrachten die ze begrijpen. Want mevrouw Hogeveen, bent u bang dat het niveau in die andere klas dan daalt als de hoogbegaafde leerlingen daar weggaan? Nee, dat niet per se. Nee. Maar waar bent u dan bang voor? Ik ben bang dat er bepaalde kinderen niet gezien worden als hoogbegaafd. Maar die krijgen dan toch nog gewoon les? In de gewone klas, met een docent niet, die meer tijd voor ze heeft? Maar misschien niet de goede les. En daar zit mijn zorg. Dus wat je nodig hebt, is inderdaad een goede leerkracht die kennis van zaken heeft, die weet waar hij naar moet kijken. En op het moment dat hij ziet, hey, deze leerling daar, die matcht eigenlijk niet met het onderwijs zoals wij het geven. En dat komt niet door een leerprobleem of een sociaal-emotioneel probleem. Dat komt echt omdat deze leerling complexer denkt, sneller denkt. Wat kunnen we deze leerling bieden? En dan hangt het van heel veel factoren af wat dat is. He, de compacte en verrijken noemde jij al. En u bent bang als je leerlingen er zo zader uithaalt dat de docent daar minder gespitst op is? Nou, als je heel erg dat onderscheid maakt. Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik ben er meer bang voor als je vooral je pijlen richt op speciaal onderwijs voor hoogbegaafden. Dat dan in het reguliere onderwijs bepaalde kinderen niet gezien worden. En dat er ook minder aandacht voor komt. Oké, je zou juist zeggen, de docenten hebben meer aandacht voor ze. Want de hoogbegaafde leerlingen zijn weg. Daar hoeven ze geen speciale aandacht meer aan te geven. Ja, maar ze zijn niet weg. Dat is mijn zorg. U zegt niet alle hoogbegaafde kinderen worden herkend. Exact. Ja, dat is, daar zit mijn zorg. En als jij naar een speciale voorziening gaat voor hoogbegaafden, en dat verschilt. Ik begrijp, bij jullie is het niet alleen IQ bijvoorbeeld, dat is al heel goed op grond van wat de leerkracht ziet. Maar je bent toch een beetje afhankelijk van of het gezien wordt. Ja, precies. Dat is de kern van uw bezwaar eigenlijk. Of je bent afhankelijk van speciaal onderzoek wat ouders laten doen. Ik denk dat we weten welke ouders wel ouders in staat zijn. Ja, u zegt het niet, maar u denkt het. Waardoor ze hun kind op zo'n speciale school kunnen krijgen. En dat geldt niet voor alle ouders, zegt u. En dat neem ik hun niet kwalijk. Nee. Maar de ouders die niet daartoe in staat zijn. Dus het werkt ongelijkheid op die manier in de hand. Daar ben ik bang voor. Ja. Mevrouw Snip? Ik denk juist dat de kansongelijkheid vergroot op het moment dat wij vanuit geen herkenning en erkenning krijgen vanuit de overheid en geen speciale financiële middelen. Mijn bestuur betaalt nu mijn school. Mijn regionale functie, bestuur vindt dat heel belangrijk, pro-Leiden, om passend onderwijs voor ieder kind te bieden, dus ook voor het hoogbegaafde kind. Op het moment dat er geen financiële middelen komen, zie je dat scholen omvallen. Horizon in Amsterdam, daar is de stekker uitgetrokken. Stond in een achterstandswijk in Amsterdam. Die kinderen hebben het ook heel erg hard nodig. 9 hoogbegaafdheidsscholen zijn omgevallen omdat er geen financiële middelen zijn. Ja. Er zijn dan ouders die wel de middelen hebben en die een privéschool gaan starten. Dus ik denk als dan ben je geen nog even verder van huis. Bedoeld. En dan ben je veel verder van huis en dan wordt de kansongelijkheid veel groter. Ja. En het begint bij een stukje herkennen en erkennen dat deze kinderen een andere leerroute nodig hebben. Ja, oké. Okay. Mevrouw Hogeveen, stel dat u die 9,5 miljoen mocht besteden. Wat zou u ermee doen? Ik zou het grootste. Nou, misschien is daar niet eens geld voor nodig. Nou, waar het niet goed gaat, is al op de PABO. Ja. Er is gewoon te weinig kennis bij nieuwe leerkrachten over dit onderwerp. Bij de docenten zou meer bijgebracht moeten worden. Hoe herken je hoogbegaafdheid? Precies. Ja. Dus ik zou daar beginnen. Okay. Zorg en hoeveel geld is er voor nodig? Zorg dat leerkrachten weten wie ze zijn of zien wat de behoeften zijn en ook weten hoe ze daarop in kunnen springen. Laatste vraag voor Sarah. Sarah, wat ga je volgend jaar doen? Ik ga volgend jaar naar de middelbare school natuurlijk. Ik ga naar het gymnasium Socrates. Dus dat is gewoon VWO plus Grieks en Latijn. Zin in, zo te horen. Ja, ik heb er wel zin in. Maar ik ben ook wel een beetje zenuwachtig. Ja, maar dat hoort. Dat is iedereen die naar de middelbare school gaat. Dat was ik ook. Ja, heel veel succes daar. Dank je wel. Saar Sjoch, dankjewel dat je hier was. En dat zeg ik ook tegen Lianne Hogeveen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, en Gerritje Sniptenbeste, coördinator hoogbegaafdheidsonderwijs aan de basisschool Anne Frank in Leiden. Tot slot goed nieuws voor de liefhebbers van onze podcast De Spin Doctors. Vanaf vandaag zijn we terug. Elke eerste maandag van de maand bespreek ik met Julia Wouters en Raymond Mens de spins en frames in de Nederlandse politiek. In de nieuwste aflevering bespreken we onder meer de vraag of het kabinet gaat vallen. Ik heb heel lang voorspeld van die blijven zitten, want er is niemand die er belang bij heeft. Ik zie dat nu anders. In twee zinnen? Hoe anders? Nou, ik denk dat er wel belangen zijn om dit kabinet te laten vallen. Vooral bij de VVD. Omdat ze het electoraal weer goed doen? Ja, ik denk dat ze nu denken, we kunnen. Mark blijft natuurlijk keurig netjes verantwoordelijkheid uitstralen. Ja. Maar ze kunnen nu een nieuw kabinet vormen met de BBB. BBB en Ja 21. En dan kunnen ze een hele agenda uitvoeren. Oké. Okay. Raymond? Nee, ik denk dat de analyse niet veranderd is. Dus ik denk nog steeds dat voor de VVD zijn de peilingen misschien nu wat gunstiger. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat de afgelopen maanden op een enkele peiling na de peilingen voor de VVD überhaupt niet heel slecht waren. Die schommelen altijd rond de 20, 30 zetels. Dus ik denk gewoon dat de analyse niet veranderd is en dat ze voorlopig nog doorgaan. Ja, dat zeiden Julia Wouters en Raymond Mens in De Spindokters. Vanaf vandaag dus weer in je favoriete podcast-app. Dit was Ditse Dag, zometeen Kunststof met Willemijn Veenhoven. Bij haar is actrice Marnie Blok te gast. Ze schreef het scenario van de tv-serie De Droom van de Jeugd. En ze won een gouden kalf voor de film Broos. 9:30 hopen wij terug te zijn met Langslijn en Omstreken. En het is maandag. En op maandag in het Langslijn en Omstreken is altijd te luisteren naar het Sportforum. Ik wens jullie een fijne avond en tot morgen. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO.